از تو نمیخواهم به جز نگاه چشم سیاه از تو نمیخواهم چه خوش از چشم سیاهی سوی من افتد نگهی بفکن نظری که جز این گاهی از تو نمیخواهم. به جز نگاه چشم سیاهی از تو نمیخواهم. چه خوش از چشم سیاهی سوی من افتد نگهی، بفکن نظری که جز این گاهی از تو نمیخواهم. سحری هستی من بدنی تو از میون ببری، از شرر میگهد من از میون بروم، ما تو یکی شرم و نماندم نسری. تو که عروس نسری کی پرده زرخ برفکنی، همای اقبال منی سویم ز چه رو پر نزنی. بنگر تو به من بنگر که من از نگه تو مگر خانم که هوا خواه منی. نگاه گویای تو گر بر چشم من افتر روز وفا، من از نگاهت به خدا خانم همه اسرار تو را. بنگر تو که رشک مهی ببر از شب من سیاهی، همچون رخ مه جلوه.